Diolik zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który przenika szybciej w kolejne, głębsze warstwy naskórka. Dzięki czemu skóra jest bardziej nawilżona i od razu gładsza. Diolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają na dzień dobry. Diolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 września. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Porażka ze Słoweńcami zaprzepaściła szansę na mistrzostwo i wicemistrzostwo Europy. Nasi siatkarze zagrają o brązowe medale. Architektura i budownictwo na początek, potem dyskusja o kulturze. Tak wygląda plan ostatniego dnia kongresu Polska Wielki Projekt. Tydzień przed wyborami do Bundestagu kandydaci na kanclerza Niemiec po raz trzeci zmierzą się w telewizyjnej debacie. Ten mecz trzeba wygrać, jeśli Polacy myślą o brązowych medalach Mistrzostw Europy w siatkówce. Wczoraj w półfinale przegrali ze Słoweńcami 1-3. O brąz zagrają z Serbami. Damy z siebie wszystko, zapowiada przyjmujący Kamil Semeniuk. Zdobyć medal na tym turnieju i tak będzie sukces dla naszej reprezentacji, dla kibiców, to dla nas to jest obowiązek, żeby wyjść i dać naprawdę jeszcze więcej od siebie, żeby ten medal mieć. Mecz o trzecie miejsce pomiędzy Polską i Serbią dzisiaj o 17.30. Finał Włochy-Słowenia rozpocznie się o 20.30. Niedziela to trzeci i ostatni dzień kongresu Polska Wielki Projekt. To doroczne spotkanie ekspertów, polityków i naukowców. Dyskusje dotyczą wyzwań, problemów i zjawisk społecznych w kraju. Gospodarzem imprezy są Arkady Kubickiego w Warszawie. Początek o 11.00. Trzeciego dnia kongresu Polska Wielki Projekt paneliści będą rozmawiać o architekturze i budownictwie. To między innymi w kontekście planowanego dopuszczenia do budowy domów o powierzchni do 70 metrów kwadratowych na zgłoszenie. Ustawę w tej sprawie przyjął już Sejm. Panel społeczny w ramach kongresu poświęcony będzie urbanizacji, a także rozwojowi wsi. Po południu organizatorzy zaplanowali dwie debaty eksperckie dotyczące tematyki kulturalnej i tożsamościowej. Tegoroczny kongres Polska Wielki Projekt zakończy uroczystość wręczenia medalu Odwaga i Wiarygodność. Michał Fedusio, Polskie Radio. We włoskim Piedimonte San Germano po południu uroczystość upamiętniająca żołnierzy 6. Pułku Pancernego imienia Dzieci Lwowskich. To część obchodów 80. rocznicy powstania Armii Andersa. Piedimonte San Germano to miejsce wyjątkowe dla walk o Monte Cassino, przypomina szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Piedimonte San Germano, małe miasteczko nieopodal Cassino, to miejsce zaciętych walk prowadzonych przede wszystkim przez 6. Pułk Dzieci Lwowskich. Walk, które właściwie wieńczyły czy dopełniły zwycięstwa, jakie miało miejsce 18 maja 1944 roku w starciu o Monte Cassino. Bez Piedimonte San Germano nie postawiona by została ta pieczęć nad zwycięstwem i wiktorią Polski. Jutro na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino zostaną uczczeni polegli w walkach o wzgórze. Dokładnie tydzień przed wyborami do Bundestagu kandydaci na kanclerza Niemiec spotkają się po raz trzeci w debacie telewizyjnej. O stanowisko walczą Armin Laschet, Annalena Baerbock i Olaf Scholz. Dzisiejsza debata jest ostatnim starciem partyjnych liderów w wyścigu o fotel kanclerski. Zdaniem niektórych mediów poprzednie były nudnym festiwalem błędów i byle jakości. W pierwszych debatach zabrakło niemal zupełnie wątków dotyczących kryzysu migracyjnego i klęski poniesionej w Afganistanie, pisze gazeta Schwäbische Zeitung. Dziennik Handelsblatt wskazuje, że polemika, jaką szef CDU Armin Laschet próbował stoczyć z ministrem finansów Olafem Scholzem, była na razie zbyt łagodna, aby móc mu zaszkodzić. Chętnych do dyskusji o powiązaniach kandydata SPD z pewnymi operacjami skarbowymi było dotąd jak na lekarstwo. Czytamy, według najnowszego sondażu Instytutu Kantar SPD może liczyć na 26% poparcia. Drugiego oddechu wciąż nie może złapać Armin Laschet, którego chadecja ponownie traci, oscylując wokół 20%. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Słuchowiska dla dorosłych i dzieci, spotkania z gwiazdami, koncert i czytanie na żywo. To atrakcje trzeciego dnia festiwalu Dwa Teatry. Przegląd najlepszych słuchowisk i spektakli telewizyjnych odbywa się w Zamościu. Dziś zaplanowano prezentację 13 słuchowisk konkursowych. Będą to m.in. Popsute, Marty Rebzdy w reżyserii Waldemara Modestowicza czy Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz. Grający w słuchowisku Andrzej Mastalerz podkreśla, że jest to temat, który wymaga ciągłego przypominania. Jak jeszcze uświadomimy sobie to, że tak naprawdę on został szerzej znany na Zachodzie dopiero w latach 80., to bardzo przykre dla Europy, że dopiero wtedy podjęto poważniejszą rozmowę, również za pomocą tego utworu, na temat dwóch totalitaryzmów, które spowodowały, że druga połowa XX wieku wyglądała tak, a nie inaczej.

Tak. I wiecie co, kiedy od piątku słucham tutaj razem z dziećmi tych wspaniałych słuchowisk, to wiem, że one są dla naszych dzieci bardzo, bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że dziecko, które jest zanurzone w kulturze obrazkowej i te obrazki mu migają, i te kolory, i kształty, i bajki, to tak naprawdę w tym wszystkim nie ma miejsca na jego fenomenalną, dziecięcą wyobraźnię. Dopiero, kiedy zamknie oczy, kiedy słucha, to wyobraża sobie swój własny świat. I kiedy przychodziły dzieci, a była nadfrekwencja, mogę powiedzieć, mnóstwo was przychodziło, zamykałyście oczy i nagle ile głów, tyle filmów w tych głowach, tyle postaci, tyle różnych kształtów, kolorów, zapachów. To jest właśnie fantastyczny teatr wyobraźni i to bardzo wspiera waszą kreatywność, uspokaja i myślę, że jeżeli jesteście współtwórcami w pewnym sensie tego słuchowiska, to kiedy oglądacie film, to tak się nie dzieje. Czy ja dobrze mówię, czy ja nie dobrze mówię? Dobrze pani mówi. Dzień dobry, Jagodo. Dobrze. Cześć. Cześć, Nel. Cześć. Siedzą tutaj ze mną, bo jesteśmy w mieście jakim w tej chwili? W Zamościu. Co to za miasto? Fajne. Ładne. Wy jesteście zamościankami, prawda? Tak. Bo w tym roku Festiwal Dwa Teatry odbywa się właśnie tu, w tej perle renesansu. A gdybyś ty, Jagodo, miała zaprowadzić naszych zagadkowych słuchaczy teraz w jakieś naprawdę wyjątkowo piękne miejsce w twoim rodzinnym mieście, to gdzie byś nas zaprowadziła? Dokąd? Do parku. Na pewno tutaj na Starówce też. Dlaczego? Bo na Starówce tutaj jest bardzo ładnie, bardzo ładne budynki. Aha, i coś jeszcze? W parku tutaj jest, bardzo ładne drzewa są i fajne aleje. Jest to jakiś powód. Nel, a ty masz piękne imię oryginalne, lubisz swoje imię? No, tak, troszkę. Nel. Znaczy, czasami mnie to denerwuje, ale tak, lubię. A teraz cię nie denerwuje, prawda? Nie. To w takim razie, dokąd Nel zabrałaby nas w swoim rodzinnym mieście? Tutaj na Starówkę, ponieważ są tu kolorowe, fajne budynki i ładnie tu jest i są też dobre lody. Dobrze, to czujemy się zaproszeni. A czy wy pamiętacie, jak my w piątek siedzieliśmy na tym dywanie, zamykaliśmy oczy i słuchaliśmy słuchowisk? Tak, tak. I czy to wam się podobało? Bardzo. Tak. To było chyba najlepsza rzecz, jaką tutaj przeżyłam na Starówce. Ja też. Naprawdę? Tak. Przez całe 9 lat? Ja tak. Tak. A co wam się w tym słuchaniu słuchowisk podobało? Że bardziej mi się podobało, jak mogliśmy sobie wyobrazić, co tam się dzieje. Mi też. I właśnie fajne było to, że był nie tylko mówili tam, ale też na przykład była jakaś muzyka w tle i w ogóle na przykład my słuchaliśmy takiego, że było miauczenie kota. Było, bo to jest udźwiękowienie i to wiecie, słuchowiska Teatru Polskiego Radia to są słuchowiska najwyższej próby. Wiecie, co to znaczy? Najwyższej Nie. próby? Nie. Że są doskonałe. Bardzo często pracują nad nimi fachowcy, specjaliści, ludzie, którzy bardzo to kochają i oddają temu cały swój talent. No dobrze, ale ja słyszałam, że wy też macie jakiś talent. Tak. A jaki? Ja rysuję bardzo dobrze i ten. No, ten? I dokąd chcę pojechać? Do Japonii. Skąd ci się ta Japonia wzięła? No bo tam jest bardzo ładnie, takie fajne są te, w parku są takie różowe drzewa i ten, takie fajne mostki. I tam słyszałam, że są trzy wyspy przeznaczone tylko dla zwierząt, że jedną obejmują tylko koty, drugą obejmują tylko króliki, a trzecią tylko węże. Twój tata powiedział mi wczoraj tak, ona ciągle mówi o Japonii, mówi i mówi. I to już od lat. Tak. Japońska dziewczynka z Zamościa. Ale słyszałam, że też recytujesz. Tak. A jakaś próbka mała? Jak ja improwizuję? No, taki kawałeczek, damy radę? Aj. To pomyśl sobie, dobra, spokojnie. Dobrze. Bo teraz opowie nam Nel. A Nel za to gra i śpiewa, zgadza się? No, tak trochę. Zaśpiewasz? Gram na pianinie, a śpiewać teraz już trochę mniej, ale śpiewałam. Zaśpiewasz? Teraz? No. Pytanie co? No dobra, to też się zastanów, jesteście debiutantkami. Macie taryfę ulgową. I tak świetnie wam idzie, wiecie? Póki co. No dobrze, łączy was coś, dziewczyny. Coś bardzo, bardzo ważnego. Jak myślicie, co to takiego jest? że mamy podobne zainteresowania. Mhm. Wiecie co? To jest miłość do zwierząt, ale powiem więcej. To jest taka ogromna wrażliwość, bo jeżeli zwierzę jest biedne, dzieje się mu krzywda, to słyszałam, że i Jagoda, i Nel na wyścigi biegną i pomagają. Czy to się zgadza? Tak. Tak. No to... Miałam raz taką historię, że jak szłam do szkoły, to była taka pani i był taki kot i ten kot nie miał ogona i ta pani powiedziała, że ten kot daje się tylko przy tej pani pogładkać, bo ludzie temu kotu wyrządzili straszną krzywdę, bo zalali mu ogon kwasem i ten kot już nigdy nie wróci tam do domu i po prostu tylko przy tej pani można tego kota pogłaskać, bo nie ucieka. I zobaczcie, jak dobrze, że są tacy ludzie, którzy chronią zwierzęta. A ja raz, jak byłam u dziadka, to szliśmy gdzieś z moją siostrą cioteczną, nie pamiętam gdzie, ale ten, i taki ptak, nie pamiętam jaki, chyba wróbel, miał gniazdo i jeden ptaszek wypadł z gniazda, był ledwo żywy. My z moją siostrą cioteczną biegliśmy jak najszybciej, żeby powiedzieć, że tam, tutaj jest ptaszek, ja stałam, bo ten... Żeby pokazać, nie, to ja poszłam, moja siostra cioteczna stała i ten, jakoś uratowaliśmy tego ptaszka. Kochana, ja myślę tak, Jagódko, o, nasz gość nam już macha tutaj, ale jeszcze chwilkę musi poczekać. Ja myślę sobie tak, że wy zachowałyście się bardzo, bardzo mądrze i rozsądnie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że takiego ptaka nie można tak obrać sobie w dłonie, bo zostawiamy mu ludzki zapach i wtedy jego mama być może go odrzuci. Ale teraz mam nadzieję, że będzie dla was jakaś frajda z tej naszej zagadki, dlatego, że ona opowiada o czymś, co was bardzo, bardzo interesuje. Podpowiedź numer? Jeden. No jeden, jasny. On bardzo lubi się przytulać. Na przykład, kiedy zasypia, zupełnie jak dziecko. Pies? Kotek. Co ciekawe, tak jak dziecko, ma także piękne sny. Lubi się bawić, ale także bardzo lubi się opalać. On i jego rodzeństwo mają swój własny język. Nowonarodzone uczą się głosów swoich matek i nie uwierzycie, ale one naprawdę rozpoznają swoje imiona. Mama im mówi, jak mają na imię, w swoim języku oczywiście, a one to pamiętają. Jakiś pies. Pomysł? To jest pies. To nie jest pies i to nie jest kot. A ich mama też nie. Kiedy karmi swoje młode, to podczas tego karmienia po swojemu, ale im, uwaga, śpiewa. Bohater naszej zagadki ma świetną orientację. No? To będzie jakiś ptak. A nieprawda? Bohater naszej zagadki ma świetną orientację w terenie. Potrafi znakomicie zapamiętać drogę i wrócić do domu. Jest bardzo czysty. A ludzie go tak obrażają, mówią, że jest brudasem. Lubi kąpać się w wodzie, ale także w błocie. Po co? To świnia. A zaraz się okaże. Po to, aby zachować odpowiednią temperaturę ciała. Jest niezwykle inteligentny. To tak na poziomie inteligencji dziecka w wieku lat 3. Ale jest mądrzejszy od psa, a niekiedy nawet od małpy. Czy to żaba? Nie, to nie jest żaba. Mi się wydaje, że to może być świnia, bo niektóre świnie nawet potrafią drzwi otworzyć. Bohater naszej zagadki ma 15 tysięcy kubków smakowych. Ludzie mają tylko 9 tysięcy. Jego mózg jest niesamowity. Potrafi być empatyczny i potrafi dziewczyny tęsknić. A mama bohatera naszej zagadki to locha. Nel stawia na? Świnia. A Jagoda? Żabę. Myślę, że to będzie owca. A pan Mieczysław Gajda stawia na? Z archiwum zagadek. Maryjek, ogonek, różowa jest cała. Odpowiedz na zagadkę. Jak zwie się świnka, taka mała? No ja nie wiem, czy nasze debiutantki pamiętają numer telefonu do naszego studia. Chyba nie, 22 i 7 trójek, podpowiem wam. Zapraszamy. Gdybym większy mógł być, taki jak nasz tygrys, mógłbym nieść pomoc tym, którym trzeba jej. To bym robić najbardziej chciał i przyjaciół bym wielu miał. Jak miś, królik i kłapouchy. Och, jak pragnę, by każdy takiego nie znał. Gdybym większy był, to wtedy biegłbym szybciej niż mój własny duży cień. Mógłbym gonić za rojem pszczół i odwagę bym w sobie czuł, bo już wyższy bym był niż stół. Chcę, by ktoś mnie nareszcie od tej strony znał. Mam mały wzrost, lecz wielką pomoc bym dawać chciał. Gdybym większy mógł być. Oho, i spadło mi nasze. To jest to nasze poczytajki mi spadły, już podnoszę. Gdybym większy mógł być, och, maluchu. Ty jeszcze nie wiesz, że to wcale nie chodzi o wzrost, tylko o. O co chodzi? Inteligencja. I o co chodzi? I o serce, prawda? Maryjek, ogonek, różowa jest cała. Odpowiedz na zagadkę. Jak zwie się świnka, taka mała? To zawsze jest tak, że jak ja podpowiadam, to tak trudno się zorientować. I wyskakują nam te żaby, te owce i te wszystkie inne płazogady. A jak pan Mieczysław Gajda podpowie, to wszyscy doskonale wiemy, ale my teraz nie możemy zdradzić tego, dlatego że za chwilę na naszej antenie pojawi się zagadkowy słuchacz. Nie wiem, skąd do nas dzwoni, ale wiem jedno, że jak pan Gajda podpowiada, to on doskonale będzie wiedział, o co nam tutaj chodzi. Ale wiecie co, czekając na zagadkowego słuchacza, powiem wam, że bohater naszej zagadki bardzo mnie zaskoczył, bo ja pojęcia nie miałam, że on jest taki niezwykły. I tym bardziej tak zrobiło mi się smutno, wiecie, wczoraj, jak tak o nim czytałam, że ludzie tak źle często go traktują. Zwierzęta to są nasi, nie wiem, jak można o nich powiedzieć. Przyjaciele. Nasi bracia, nasi przyjaciele. No. Najlepsi kompani do zabawy. Najlepsi go. A ty masz takiego kompana w domu? Do tak, zabawy? My się tak często z moją kotką bawimy w polowanie. Ja wystawiam rękę. Moja kotka ten już poluje. Aha. I ten. I często się bawimy też w berka. Po całym domu biegamy. Jak ona się wabi? Kuki. Mhm. Ty też masz zwierzę? Tak, mam psa o imieniu Diego. Uh-huh. No, no widzicie, z tymi psami to jest taka piękna historia, to jest taka piękna przyjaźń. Zagadkowy słuchaczu, czy udało się już? Jesteś już? Czy jeszcze chyba słuchacza nie ma? To ja myślę sobie, że w takim razie wyręczymy naszego słuchacza, skoro jakiś problem jest na łączach, bo przecież jesteśmy my. Czy wy po podpowiedzi pana Gajdy wiecie, kto jest bohaterem naszej zagadki? Nadal nie? Nela? No nie wierzę. Prosiak. No pewnie, że tak. Fanfary dla was. To pięknie. No dobrze, to w takim razie chciałabym wam zacytować kilka fragmentów z Kubusia Puchatka. Znacie Kubusia Puchatka? Tak. To była moja lektura w szkole w drugiej klasie. To posłuchajcie. Bardzo fajna książka. Kubusiu, jak się pisze miłość? Prosiaczku, miłość się nie pisze, miłość się czuje. I jeszcze to. Puchatku, co prosiaczku? A nic, rzekł prosiaczek, biorąc Puchatka za łapkę. Chciałem tylko się upewnić, że jesteś. Mhm. No to powiem wam, że dołączył się słuchacz, tak? Bo my tu mamy studio, studio jest też w Warszawie i stąd pewnie te kłopoty. Halo, dzień dobry, witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, jak ci na imię? Fabian. Jakie imię piękne, Fabian. Skąd dzwonisz do nas? Z Krzanowa. A znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Jaką? Zagadkową. No dobra, specjalnie dla ciebie po raz trzeci, pani Elu. Niech ta zagadka zabrzmi. Tylko uważaj, słuchaj uważnie. Maryjek, ogonek, różowa jest cała. odpowiedz na zagadkę. Jak zwie się świnka? Taka mała. To teraz już wiesz? Daję prosiaczek. Dziękujemy, nagradzamy, pozdrawiamy. No, a teraz to jeszcze jeden cytat, skoro już wiemy, tak z każdej strony o co chodzi. Widziałem dziś słonia, prosiaczku. I ja też widziałem słonia, tylko nie wiem, czy to był słoń. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Czy panienki lubią czytać? Tak. Nie. Nie. Jest to dla nas pewne wyzwanie i myślę, że to się da zrobić w zagadkowym studiu, aby Nel polubiła książki. Mm-hmm. Tylko musisz dostać w swoje dłonie te najlepsze, te najciekawsze, które wciągnąć je z kopytami. To jest możliwe, wiesz? Tak. Mm-hmm. Czy znacie takie nazwisko? Lem. A z imieniem to będzie Stanisław Lem. Słyszałyście kiedyś? Nie. Może coś tam kiedyś mi się o uszu obiło. No to teraz niech ci się obije raz jeszcze. Pisarz, science fiction, filozof, futurolog, krytyk. Twórczość tego człowieka porusza takie tematy jak rozwój nauki, rozwój techniki, natura ludzka, możliwość porozumiewania się istot inteligentniejszych, czy miejsce człowieka we wszechświecie. A ja trzymam w swojej dłoni absolutnie wyjątkową książkę. I też mówimy o tym człowieku dlatego, że kilka dni temu, gdyby żył, to świętowałby swoje setne urodziny. Świat Lema. Tak brzmi tytuł tej książki. Ilustracje, projekt graficzny tutaj zaproponowała Marta Ignerska. A kiedy otwieramy tę książkę, no ona jest trochę może do nieco starszych zagadkowych słuchaczy adresowana, ale mamy wybór twórczości tych znakomitych tekstów właśnie Stanisława Hermana Lema. Warto to nazwisko zapamiętać i warto po tę książkę sięgnąć. Są bajki robotów, jest Solaris, jest mnóstwo jego pięknych tekstów, okraszonych pięknymi ilustracjami. Polecam wam bardzo serdecznie. Warto, warto, Nel, nawet jak nie lubisz czytać, to jest dużo obrazków, wiesz, a rysować to ty chyba już lubisz. Zgadza tak. się, czy nie? Tak, rysować lubię. To ja myślę, że teraz dla pana Stanisława, z tej wdzięczności, że z nami tutaj na tej ziemi był i tyle dobrego i tyle inspirującego tu dla nas zostawił, no, niech zabrzmi ta właśnie piosenka. Tam, gdzie świeci złoty bus, oglądasz ziemię w twoich snach. Gdzie pozostała z dawnych dni? Niby wspomnienie, bajka ta. Maleńkie róży kochał się, książę na jednej z wielu gwiazd. Nie widział przedtem innych róż, kiedy daleki poszedł świat. Na ziemi zwątpił w miłość swą, tę najpiękniejszą z wszystkich snów. Bo jak miał w jednej kochać się, gdy ujrzał pan z tysiącem ludzi. Nie wiesz swym oczom, szepnął wiatr. Jeżeli kochasz, zrozumiał wtedy książę to, że tylko jedna w świecie jest. Ta, którą kochał wszystkie dni i wrócił znów do róży swej. Gdzie jesteś, mały książę, gdzie odszedłeś znów? Słyszałyście kiedyś o małym księciu? Tak, ja mam tą książkę, to była moja ulubiona bajka. A co ci się podobało w tej historii najbardziej? Lis. Ponieważ? Ponieważ chciał być z małym księciem do końca świata. A czy słyszałyście kiedyś o Królowej Śniegu? Tak, tak. To była moja lektura. Wyobraźcie sobie, że w piątek przedwczoraj z wami, z dziećmi z Zamościa, siedzieliśmy tutaj w ratuszu, na tym przepięknym rynku, w sali ślubów w dodatku i słuchaliśmy właśnie najpiękniejszych słuchowisk Teatru Polskiego Radia. I tam pojawiło się takie słuchowisko pod tytułem Królowa Śniegu. Jest taki moment, kiedy Kaj układa takie litery z lodu i one układają się w takie zdanie. Nikogo nie kocham. Pamiętasz, Nel? Tak. Nikogo nie kocham. Nikogo nie kocham. I nagle twój kolega, pamiętam, że to była twoja grupa, ocknął się, popatrzył mi w oczy i powiedział, proszę pani, ja też nikogo nie kocham. I odpowiedziałam mu, ale wiesz, może ktoś kocha ciebie. On powiedział, nie. Mnie nigdy nikt nie kochał. I tak sobie uświadomiłam, że te piękne słuchowiska, właśnie to, że tam jest czas na przemyślenia, że ten obraz wam nie narzuca siebie, tylko że to wy obraz tworzycie we własnej głowie, spowodował, że ten chłopiec coś bardzo ważnego zrozumiał. Bardzo bolesnego, ale bardzo ważnego. No i ciąg dalszy był taki, że umówiłyśmy się z cudowną panią wychowawczynią, że będziemy szukać człowieka, żeby, którego kocha, bo na pewno ktoś na tej ziemi go kocha, żeby on zrozumiał, że to nie jest tak, że jest taki bardzo samotny. I tak pomyślałam sobie, że może teraz posłuchajmy fragment słuchowiska, które tak wiele uświadomiło pewnemu małemu chłopcu. A my zrobimy wszystko, żeby on się częściej uśmiechał. No, bo jak się śmieje dziecko, to śmieje się cały świat, tak powiedział kiedyś stary doktor Korczak. No a nic, a teraz zaprośmy do wysłuchania naszych wszystkich zagadkowych słuchaczy, do wysłuchania fragmentu słuchowiska o Królowej Śniegu. Królowa Śniegu. Różni są ludzie na świecie. Kowale, kucharze, lekarze, uczniowie, aptekarze, nauczyciele, murarze, aktorzy, stróże. A ja jestem bajkopisarzem. I my wszyscy, i aktorzy, i nauczyciele, i kowale, i lekarze, kucharze, bajkopisarze, wszyscy pracujemy i jesteśmy potrzebni. Gdyby na przykład nie było mnie, bajkopisarza, nigdy byśmy się nie dowiedzieli o losach pewnego chłopca zwanego Kajem. Ach, a ile ja znam bajek. Gdybym co dzień opowiadał 100 bajek, to za 100 lat zdążyłbym opowiedzieć tylko setną część mego zapasu. Dzisiaj usłyszycie bajkę o Królowej Śniegu. Będzie to bajka wesoła i smutna, smutna i wesoła. Biorą w niej udział chłopiec i dziewczynka. Kaj i Kasia, królewicz i królewna, no i zbójcy. No to już chyba wszystko. Możemy zaczynać. Och, ale zapomniałem o najważniejszym. Dzisiaj będę brać udział w tych wszystkich przygodach. Jak to będzie? No bardzo zwyczajnie. Bajka jest moja i ja jestem jej gospodarzem. Ale najciekawsze to to, że wymyśliłem tylko początek i coś niecoś ze środka. Także jak to się skończy, sam jeszcze nie wiem. No i taki wstęp, taki to wstęp do słuchowiska o Królowej Śniegu. Tam królowa jeszcze nie zaistniała, ale tak pomyślałam, że ten wstęp jest taki poetycki, że teraz będzie nam łatwiej rozmawiać, ale łatwiej nam rozmawiać będzie także dlatego, że dotarł do nas ktoś absolutnie wyjątkowy, ktoś wspaniały, ktoś, kto tyle dobrego też dla dzieci zrobił. Wyobraźcie sobie, że on przeczytał, wiecie ile słuchowisk w swoim życiu? Nie wiem. No to strzelajcie, ile? 100. Więcej. 200. Więcej. 300. 300. Ponad 300 słuchowisk, tadam, jest z nami znakomity aktor, reżyser, lektor, pan Andrzej Mastalerz. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji. Panie Andrzeju, co by pan powiedział dzisiaj tym dzieciom, które słuchają nas i mówią sobie, słuchowisko, jaka nuda. Czasem dobrze włączyć jest radio, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj. Przynajmniej u nas w Zamościu, drodzy państwo, jest pochmurno i pada deszcz, ale to jest tak naprawdę mało istotne, bo na to nie mamy wpływu i nie będziemy się przejmować rzeczami, na które nie mamy wpływu, ale są rzeczy, które od nas zależą i na przykład możemy sobie włączyć radio i właśnie wysłuchać jakiejś audycji, no jak której kto chce, i tak dzieciaki mogą sobie włączyć jakieś słuchowisko dla dzieci na przykład. Albo posłuchać, jak my tutaj sobie rozmawiamy w innym towarzystwie. No tak, a teraz gdybyśmy przekroczyli próg Teatru Polskiego Radia. Słuchajcie, to jest niezwykle magiczne miejsce. I zapukali do studia Teatru Polskiego Radia i uchylili drzwi tak delikatnie, cichutko, bo właśnie tam siedzi pan reżyser za taką wielką konsolą. Za szybą są aktorzy, są mikrofony i nagrywają słuchowisko. Co wy tam, panie Andrzeju, w tym Teatrze Polskiego Radia macie takiego niezwykłego, z czego czarujecie te dźwięki? No mamy samych siebie i to jest bardzo ważne i istotne. Wykonujemy taki zawód, który umożliwia nam kontakt na przykład z dziećmi poprzez falę eteru. I my stwarzamy jakiś świat po to, żeby w tym wypadku dzieci, tak jak tutaj Nelly, Jagoda siedzą z nami, mogły sobie ten świat wyobrazić. Jak wygląda właśnie ta Królowa Śniegu, czy ten prosiaczek, czy ten kubuś puchatek. Prawdę mówiąc, ja podsłuchiwałem wcześniej, jak rozmawiałyście, i pomyślałem sobie, że co to jest za zwierzę? Co to może być? I pomyślałem, że to chodzi o nie prosiaczka, tylko takiego kuzyna prosiaczka, czyli małego dziczka. Małego dziczka. Bo tam, gdzie mieszkam, hasają sobie dziki. I jeden taki podrósł. I tak bardzo chcę się bawić z moim psem. Miałem takiego psa. To jest słuczka, nazywa się Ruda. I ona udaje, że tych dzików nie widzi, bo się troszkę boi, prawda? Piesek jest nieduży, a dziki są od niej o wiele większe. I jak gdzieś tam widzi z daleka dzika, to udaje, że go nie widzi. Udaje, że go nie widzi i tak kręci główką. A dziczek tak podbiega i chce się z nią bawić. Ale gdybyśmy teraz i tego psa, i tego dzika przenieśli do Teatru Polskiego Radia, to przecież pan byłby w stanie sam tego dzika i psa zagrać. Czy to się zgadza? Spróbowałem zagrać dużego dzika. A spróbuje pan teraz? Jestem dzikiem. O, a psa? A to zależy jakiego? No, na przykład... Owczarka. Owczarka, o. No, owczarek. Ale jaki owczarek, słuchajcie? Niemiecki. O, matko. Długowłosy koniecznie. Owczarek tylko z nazwy niemiecki, prawda? Ale porozumiewa się we wszystkich językach świata. Tak. Jest elokwentny, komunikatywny. Poliglota. Poliglota, operuje swoistym esperanto. Dzień dobry, jestem owczarkiem niemieckim. Dzień dobry, Jagodo, dzień dobry, Nel, dzień dobry, pani Kasiu. A gdyby to był latlerek? Oj, to chyba za rano jest. Nie, nie da rady. Może godzinę później zagrałbym ratlerka. Spróbował przynajmniej. Ja pamiętam, jak z moimi studentami, ponieważ pracuję na Uniwersytecie pracuję. No właściwie to w podskokach tam biegam i bardzo lubię tę pracę, w pewnym sensie praca. Odwiedziłam Teatr Polskiego Radia. Słuchajcie, i właśnie otwieramy te drzwi. Po cichutku tam siedział pan Janusz Kukuła, reżyser, i tak pokazał, wiecie, palec na usta, co to znaczy, nie? I my jak te baletnice, te 20 osób na paluszkach weszliśmy do studia. A tam w studiu małe studio. Kajutka, malutka. Wyobraźcie sobie taki mały pokoiczek. A tam w tym pokoju bruk. Taka ulica. I wyobraźcie sobie, kiedy aktorzy grają, na przykład to, że idą sobie gdzieś na spacer i jest wiek XVIII i jest ulica brukowana, to oni obcasami stukają po tym fragmenciku maleńkim bruku. Jest coś takiego, prawda, u was w Teatrze Polskiego Radia? Tak, jest taki wyczarowywany świat w tej przestrzeni. No to jest... Gdyby była taka możliwość, to oczywiście ja bym chętnie zaprosił na zwiedzanie takiej przestrzeni radiowej. No to zawsze jest bardzo ciekawe, jak można w takiej niepozornej przestrzeni wykreować takie dziwne światy, dziwne dźwięki. Ale jakże potrzebne. No i potem Nel, i potem Jagoda, i potem jej przyjaciele zachwycają się. I co mówią? Tak, to było najpiękniejsze doświadczenie tutaj, a żyją 9 lat na tym świecie. Na rynku zamojskim słuchanie słuchowisk. No to jest ogromny komplement. No to teraz zastanówmy się nad jeszcze jedną sprawą. Czy wy macie swojego mistrza, takiego prawdziwego mistrza? Kogoś, kogo chcecie naśladować, kto jest dla was ważny, kto jest wspaniałym człowiekiem. Albo był. Chyba tak. Ty też? Nie wiem. Nel jeszcze szuka. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. A kto to taki, Jagódko? Jeszcze nie wiem. Aha. Za chwilę zabrzmi głos kogoś, kto do mistrzyni naszej, myślę, że wszystkich radiowców, wołał: ciociu. Ponieważ babcią tego kogoś była ciocia, która się nazywała, nazywa dla nas nadal, Irena Kwiatkowska. Niedościgniony wzór. No to w takim razie posłuchajmy piosenki tego kogoś, kto do Ireny Kwiatkowskiej wołał: ciociu. Koło bramy wiodą spory cztery mamy. Każda woła, że jej dziecię najładniejsze jest na świecie. Mówi krowa, cielonka, mówi owca, jagniątko, mówi świnka, prasianka, a kobyłka, że piątko. Oj tak, tak. Ile miłości jest w tej piosence, prawda? A jak tak kiwniecie głową, to tego w ogóle w radiu nie słychać. Tak, tak. Czy nie tak? Tak. A czy państwo mają ochotę na kolejny fragment słuchowiska? Tak. Tak. A pan, panie Andrzeju? Z przyjemnością posłucham. To będzie fragment słuchowiska. Ostatni list. Dziadek! Dziadek! Dziadek! Ale wyrośliście! Bruno, ty już chyba jesteś wyższy od taty. Sięgam mu do ramion. Ja też, ja też. Ty jesteś jeszcze mała. Oho. Za miesiąc kończę 10 lat, więc wcale nie jestem taka mała. Prawda, dziadku? Ani trochę. Z ciebie już jest panienka, Kasiu. A widzisz? Powiedzcie, jak wam idzie w szkole? Dobrze. Ja dostałam wczoraj 5 z polskiego, bo nauczyłam się wiersza na pamięć. O, bardzo ładnie. Mogę powiedzieć wiersz, dziadku? No, mów, kochanie. Bruno, ty też słuchaj. Ja już go ze 100 razy słyszałem. Ballada o cytrynie. Uwaga! Chcąc mieć oka z kanarka, rzadki wziął admirał cytrynę do klatki. Admirałom się ulega bez rozróbek. Rychło nóżki wyrastają tudzież dziubek. Dziadku, on się ze mnie śmieje. Wcale nie z ciebie, tylko mi tu kolega przysłał wiadomość. Ja mu odpiszę i już będę słuchał o tej cytrynie. Ale a gdzie ci przysłał tę wiadomość? Na Messengerze. No tak, ja nie używam tych całych nowoczesnych technologii. A ja używam. Bo cię nauczyłem. No to co? No to nic. Jest. No, spokój. Uspokójcie się, spokój już. Kiedy ona mi przeszkadza? Nie przeszkadza. W pisaniu? No tak. W moich czasach... Oj, dziadku, przecież my wiemy, że w twoich czasach nie było Messengera. No tak, nie było, to prawda. Ale była za to harcerska poczta polowa. I co ona robiła? Sprawiała, że ludzie się uśmiechali. Dlaczego? No bo dostawali listy. Skąd to dziadek wie? No, bo ja te listy roznosiłem. Tak, podczas powstania warszawskiego dziadek był zawiszakiem, tak? I dostarczał ludziom listy. Czy to nie jest ciekawe? Jest. To taka trochę lekcja historii, prawda? Tak. Mówiłam, słuchowiska wyciszają. Tutaj akurat mamy do czynienia z plejadą fenomenalnych aktorów. Bardzo lubię pana Staszka Brudnego. Chyba wszyscy go kochamy wręcz. To jest pan, który skończył, uwaga, w maju, pamiętam, bo mamy urodziny tego samego dnia. Pan Staszek skończył 91 lat. Panie Staszku, jeśli pan nas słucha, a wiem, że niekiedy podsłuchuje pan te audycje, to zapraszamy serdecznie do nas również. Pozdrawiamy. O, i tutaj na festiwalu właśnie tak jest. Zajrzał do nas pan reżyser, pan Janusz Kukuła. Panie Januszu, zapraszamy do nas. Zapraszamy. Czy mogę się dołączyć do życzeń dla Stanisława? Tak, bardzo proszę. Staszku, kochany, kochamy cię. Żyj nam 100 lat, może i więcej. Ściskamy cię gorąco z deszczowego Zamościa, ale nam to w ogóle w niczym nie przeszkadza. Czujemy się świetnie. Ściskamy cię bardzo gorąco. I wyobraźcie sobie, jak to jest ważne w życiu, żeby być uśmiechniętym, życzliwym. No i wtedy cały świat was kocha, tak jak my pana Staszka. Ale w tym słuchowisku zagrała także Tosia Żbikowska, która współprowadzi tą audycję niekiedy. Niesamowicie uzdolniona dziewczynka. No i myślę, że bardzo lubi robić to, co robię. Ale tutaj spacerował obok nas reżyser, pan Janusz Kukuła, który w tej chwili właśnie sięga po mikrofon i który pewnie odpowie nam na pytanie, dlaczego warto. Dlaczego warto słuchać słuchowisk i zanurzyć się w ten świat dźwięków, a nie tylko obrazków. Zamknąć oczy i posłuchać. Ja nie spacerowałem, tylko przyszedłem do was. Specjalnie? Specjalnie. Dziękujemy. Bo uwielbiam tę audycję, uwielbiam panią Kasię Stoparczyk, która tak pięknie rozmawia z dziećmi, jak nikt. I mnie to zawsze bardzo porusza. Bo rozmowa z dzieckiem to jest specjalny rodzaj rozmowy, bo dobro i piękno widzimy w oczach i słyszymy w głosach dzieci. Już potem bardzo trudno jest to odnaleźć, chociaż bardzo się staramy, prawda, pani Kasiu? Ale to tylko dzieci mają. Natomiast dlaczego warto słuchać? Bo to jest słuchanie siebie. w naszym życiu są dwie ważne rzeczy w porozumiewaniu się z ludźmi. Pierwszą są słowa, które wypowiadamy, ale nim wypowiadamy słowa, musimy myśleć. Jest takie piękne powiedzenie, że myślenie ma przyszłość. Niektórzy temu zaprzeczają, ale dzieci kochane, wierzcie dobremu dziadkowi Januszowi, że myślenie ma wielką przyszłość. I mi proszę was, byście każdego dnia, w każdej chwili mnie i sobie udowadniały, że tak właśnie jest. A, to przypomniało mi się coś, panie Januszu, teraz. Pamiętam, jak rozmawialiśmy podczas ostatniego festiwalu Dwa Teatry i pan przyniósł coś niezwykle cennego i bardzo osobistego. I to były dwie książki, właściwie książeczki. I to były opowieści pisane z miłości do własnych wnuków. Nie każdy ma taki talent, nie każdy dziadek ma taki talent, żeby pisać, ale myślę, że każdy może postarać się, aby opowiadać swoim wnukom te najpiękniejsze historie, bo każdy człowiek, który przeżył wiele już lat swojego życia, jest skarbnicą wiedzy i rozmawialiśmy o tym w piątek, prawda? I pytałam się was, czy wy rozmawiacie ze swoimi dziadkami, czy wy podpytujecie dziadków o coś? Bo póki są, póki z wami są, póki mogą dzielić się tym dobrem. A osoba, która przeżyła tyle lat, to naprawdę już dużo wie i wie, co w tym życiu jest ważne. Panie Januszu, co dla pana w tym życiu jest najważniejsze? To jest pytanie, które ludzie stawiają sobie od tysięcy lat. I każdy człowiek odpowiada inaczej. Nie ma jednej uniwersalnej prawdy o życiu człowieka. Ważne jest to, jak powiedział mój ukochany Adam Mickiewicz, że dobrze przeżyć dzień jest trudniej niż napisać arcydzieło. Mówił to geniusz. Więc starajmy się każdą chwilę przeżyć jak najpiękniej, tak by nas wzbogacała, ale nie tylko nas, tych wszystkich, których spotykamy na swojej drodze. Bo spotkania z innymi ludźmi to są takie chwile, kiedy patrzymy tak, jakbyśmy patrzyli w lustro. W oczach drugiego człowieka jesteśmy my. Nas jest tylu, ilu ludzi nas zna. I czasami mówimy, ach, miałem zły dzień, albo to mi się nie udało, czuję się nieszczęśliwy, smutny. To trzeba zdecydowanie odrzucać, bo nawet najsmutniejsza chwila jest jedyną. Naszą. I naszą jedyną chwilą właśnie przeminęła. Bo nasze życie składa się z przeszłości i przyszłości. Teraźniejszości tak naprawdę nie ma. Bo ja mówię, słowo mówię i już przeminęło. A ono już było. Więc trzeba bardzo starać się tak dotykać swojego czasu. Bo w ten sposób możemy nie tylko ocalić siebie, ale odnaleźć również szczęście. A radio tego uczy? A Teatr Polskiego Radia tego uczy? No to niech zabrzmi mądrość teraz naszego wspaniałego redakcyjnego kolegi Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, bo nie każdy wie, że on pisał i że on śpiewał. I teraz on zaśpiewa dla pana, panie Januszu, piosenkę za to, że pan zechciał tu przyjść. Leje deszcz, a pan w kapeluszu spaceruje specjalnie do nas. A ja kocham deszcz. A ja też kocham deszcz. A Zamość w deszczu jest równie piękny jak w słońcu. Zresztą nie tylko Zamość, każde miasto, każda wieś, tam gdzie nas ludzie teraz słuchają, proszę wyjrzeć przez okno i powiedzieć, życie jest piękne. Powiedział to do was stary dziadek Janusz Kukuła. Rzeczywiście były typy, te, o których w tej piosence śpiewa się. Kto się boi salonowych lód? Salonowe lby nie mają łów. Salonowe lby nie ryczą, przepojone są słodyczą. Kto się boi salonowych lwów? Salonowych lwów, kto boi się? Piękne panie, w których gestii leży wyjaśnienie kwestii, co jest z bestii w salonowym lwie. A my właśnie na salonach, proszę państwa, Jan Ptaszyn-Wróblewski śpiewa o salonowych lwach, a my na salonach festiwalu Dwa Teatry. Festiwalu, który trwa już kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, bo 20 lat to kilkadziesiąt lat. To jest takie ukochane dziecko reżysera Janusza Kukuły, ale to jest też ukochane dziecko każdego, komu na sercu leży radio. Dobre słowo, dobra dykcja, piękne historie i opowieści. A my na te opowieści nie mamy zbyt wiele czasu. Minutka nam została. No to pożegnajmy się w pięknym radiowym stylu. Panienko Nel, bardzo pani dziękuję za to, że pani odwiedziła nasz salon. Też dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, Jagódko. Tobie dziękuję. Również. Serdecznie. Dziękuję. Panowie drodzy, no to bardzo proszę. Tak, ja mam przesłanie do wszystkich dzieci w Polsce. Słuchajcie swoich serc, a czasami pani Katarzyny Stoparczyk. A ja życzę wszystkim pięknego dnia. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Powiedział Andrzej Mastalerz, powiedział Janusz Kukuła. Ja dołączam się tylko do tych życzeń i tak sobie myślę, że najważniejszy moment w naszym życiu to ten, kiedy spotykamy samego siebie. Ja nie wiem, jak wy to rozumiecie, ale jeśli ten chłopczyk pod wpływem słuchowiska powiedział nam w piątek, proszę pani, ja nikogo nie kocham, to znaczy, że on sobie uświadomił bardzo głęboką prawdę o sobie samym. I jeśli słuchowiska dadzą wam coś ważnego, coś, dzięki czemu poznacie siebie lepiej, to to jest naprawdę warte wszystkiego. Bardzo dziękujemy, kłaniamy się z festiwalu Dwa Teatry. W Warszawie kłania się Elżbieta Malinowska-Wojciech, Dorosz w Zamościu, Marcin Kocięba, Dariusz Binkowski. Ja również was ściskam, Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. Wyśpiewują wolną wolę. Przekładów i dłoni przyjaznych nad głową. I to mi wystarczy i o to chcę walczyć. Nie musi być zawsze różowo. Autopromocja. Kamera! Akcja! Raz do roku oczy kinomanów zwrócone są na Gdynię, gdzie w tym roku o Złote Lwy powalczy 16 filmów, w tym aż 6 debiutanckich. Na pewno je wszystkie obejrzę. Największe święto polskiego kina również na antenie Trójki. Relacje z 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 11, a całość zwieńczy audycja trójkowo-filmowo w sobotę po 16. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. No i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceum masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Po